ถ้าอยากมาอยู่กับพ่อที่นี่จงทำความดีให้มากไว้ปฏิบัติให้จริงจังและอย่าลืมเรื่องทานศีลภาวนาพอสิ้นเสียงภาพก็หายไปแต่ใจคุณชนะบอกว่าเป็นสุขที่สุดเลยในบุญกุศลที่ได้ทำในวันนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องแรกที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับมาถึงเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาลาหลังเล็กๆ อยู่ที่สระแก้วเป็นศาลาริมทางศาลาหลังนี้สร้างขึ้นมาด้วยเงินที่ยายคนหนึ่งแกมีอันจะกินชื่อยายติแกควักกระเป๋าแกแล้วก็ตะพรผัวของแกช่วยกันแต่ว่าตะพรผัวแกเป็นคนไม่ค่อยจะเก็บเงินเอาไว้กับตัวเงินก็เลยอยู่ในกระเป๋ายายติเวลาแกจะไปเหนือมาใต้จะซื้ออะไรทีก็เอาจากยายติเมียแกแหละตะพรผัวแกเป็นคนชอบเที่ยวไปโน่นมานี่สมัยที่แกยังหนุ่มแกก็ไปหมู่บ้านต่างๆแกก็เห็นบ้านอื่นเมืองอื่นว่าเขามีอะไรกันบ้างแกก็ชวนเมียสร้างศาลาหลังเล็กๆเอาไว้ให้คนผ่านทางพักหลบร้อนหลบฝนฟ้าพายุยายติก็ไม่ขัดข้องออกปากชวนเพื่อนบ้านแต่ไม่มีใครช่วยออกเงินน่ะเพราะว่าจนด้วยกันทั้งตำบลก็เลยมีแต่ยายติกับตาพรเท่านั้นที่เป็นคนจ่ายเงินจริงๆในเรื่องการทำศาลาหลังเล็กๆนี้สมัยนั้นเขาไม่ต้องจ้างช่างยิ่งเรื่องของส่วนรวมยิ่งไม่ต้องเขาช่วยกันออกแรงช่วยกันสร้างเสร็จมันก็กลายเป็นศาลาผีสิงนะเอ๊ะมันเป็นได้ยังไงที่ดินปลูกศาลาก็เป็นที่นาของยายติเองแปลงที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ใกล้ทางเดินที่สุดไม่เคยมีประวัติว่าที่นาสามไร่ผืนเนี่ยมีผีมีสางอะไรศาลาหลังนี้ก็ปลูกไว้ริมนาหัวมุมด้านทิศเหนือใช้เนื้อที่ไม่มากนะศาลาก็หลังไม่ใหญ่มีระเบียงยื่นออกไปกว้างสักวาหนึ่งหมายถึงว่าระเบียงที่ยื่นออกไปนะแล้วมันเกิดผีได้ยังไงก็งงกันมากปรากฏว่าศาลาที่จะให้คนมาพักหลบแดดหลบฝนกลายเป็นศาลาที่ผีมาสิงสู่อยู่อาศัยยายติกับตะพรก็ได้แต่สายหน้าไม่รู้จะทำยังไงไอ้เจ้าผีที่มาสิงนั่นน่ะมารอคนรักคอยดักถามผู้คนว่าเห็นคนรักของมันไหมมันนั่งรอยืนรออยู่ที่ศาลาไม่ไปไหนอ่ะเขาเล่ากันว่าเป็นผีผู้ชายยังหนุ่มหน้าตาก็ดีพอใช้ได้ลักษณะก็หนุ่มลูกทุ่งสมัยก่อนโน้นแข็งแรงเนื้อตัวล่ำสันสวมเสื้อผ้าสีดำๆเป็นผีมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้เข้าใจว่าเป็นวิญญาณพเนจรร่อนเร่ล่องลอยมาบังเอิญมาเจอศาลาสร้างใหม่ก็เลยแวะพักอาศัยอยู่ซะเลยเสร็จแล้ววันหนึ่งชาวบ้านก็แตกตื่นกันว่ามีผู้หญิงแปลกหน้ามาออกลูกตายที่ศาลาหลังเนี้ยตายทั้งแม่ทั้งลูกข่าวแพร่ไปคนก็มาดูกันคนหมู่บ้านใกล้เคียงก็มาเนื่องจากมีคนหายออกจากบ้านนะปรากฏว่าหญิงคนนั้นมาจากหมู่บ้านอื่นมาตายที่ศาลานี้เรื่องนี้ความเป็นมาก็เนื่องจากว่ามีหนุ่มสาวอยู่คู่หนึ่งนัดพากันหนีไอ้เจ้าหนุ่มคนรักมาถึงที่นัดหมายแล้วแต่สาวกลับโดนฉุดไปก่อนไปอยู่บ้านอื่นผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นแต่พอเสียตัวแล้วก็เกิดตั้งท้องก็ต้องจำใจอยู่กินกับเขาแล้วต่อมานางก็ได้รู้ข่าวว่าหนุ่มคนรักที่ว่ามาคอยเสียใจฆ่าตัวตายแล้ววิญญาณรอคอยก็ล่องลอยจากไหนไปไหนก็ไม่รู้จนกระทั่งมาสิงสู่อยู่ที่ศาลาเนี่ยนางก็เสียใจมากก็หนีมาทั้งที่ท้องโยแก่ใกล้จะคลอดมาหาเขาที่ศาลาหลังนี้ล่ะแล้วก็มาคลอดลูกบนศาลาหลังนี้จนกระทั่งตกเลือดตายผู้ชายคนที่ฉุดไปเนี่ยก็มาดูศพมาดูศพด้วยนะแล้วก็ศพลูกชายของเขาด้วยเขาเป็นคนผิวดำตัวใหญ่เหี้ยมโหดใจหินมากเพราะว่าเขารับแต่ศพทารกลูกของเขาไปแต่ไม่ยอมแตะต้องศพผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นเมียเขาเลยพ่อแม่ของผู้หญิงต้องร้องไห้สะอึกสะอื้นมารับศพลูกสาวกลับไปหลังจากที่นายคนนั้นอุ้มศพลูกจากไปแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยต้องช่วยกันตักน้ำราดรถขัดถูพื้นกระดานศาลากันเป็นการใหญ่ยายติกับตาพรเจ้าของศาลาได้แต่ถอนหายใจกันเฮือกอุตส่าห์สร้างศาลาจะให้คนมาพักกลับกลายเป็นศาลาที่มีผีมาอยู่ มีคนมาออกลูกตายแล้วคราวนี้จะทำยังไงกันไม่ต้องมีผีเพิ่มขึ้นตั้งสามตนเหรอทีเนี้ยเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆศาลาใหญ่ตินี่กลายเป็นศาลาที่มีผีสิงอยู่ถึงวิญญาณสามดวงมีคนผ่านทางเห็นทั้งสามวิญญาณนั่นน่ะนั่งกันอยู่บนศาลายามค่ำๆหรือว่าใกล้ค่ำหรือว่ายามเย็นหลังจากที่ตะวันลับฟ้าไปแล้วบางทีก็มีผู้ชายคนเดียวคือผีชายหนุ่มคนนั้นแหละถ้าอยู่คนเดียวเขาจะถามคนที่เดินผ่านว่าเห็นคนรักของเขาไหมแต่บางคืนก็ได้มีคนได้ยินเสียงเด็กทารกร้องแหวแหวแต่บางทีก็เห็นผู้หญิงท้องโยยืนอยู่ที่หน้าบันไดศาลายืนทื่อเฉยน่ากลัวแต่ก็มีบางคนที่เห็นว่าที่ศาลาเนี่ยมีชายหนุ่มหญิงสาวมานั่งอยู่ด้วยกันกอดกันพอเข้าไปใกล้ก็หายไปกลายเป็นศาลาที่ว่างเปล่าไอ้ข่าวที่ว่าผีผู้หญิงผู้ชายมานั่งกอดกันเนี่ยมันทำให้ไอ้เจ้าพ่อไม้คนที่ว่าเนี่ยไอ้คนต่างบ้านที่เอาแต่ศพลูกไปนั้นเกิดความเจ็บใจเขาก็มาจุดไฟเผาศาลาไปหอบใบไม้ใบหญ้าวางข้าวกิ่งไม้หอบมากองสุมเต็มศาลาชาวบ้านเจอเขาตอนเช้าก็มาเห็นบนศาลาเต็มไปด้วยเศษสิ่งกิ่งไม้กิ่งไร่นะมีรอยจุดไฟใบไม้เผาไหม้ไปบางส่วนแล้วแต่ไม่ลุกลามเข้าใจกันว่าผีคงจะช่วยดับไฟนะก็เลยไม่ลุกทุกวันนี้ศาลานี้ยังอยู่เลยครับแต่ว่าไม่มีใครไปกล้าไปนั่งไปพักไปผ่อนอะไรพอเห็นเขาก็เดินริ้วๆให้มันไปผ่านพ้นซะเขาเรียกศาลายายติอยู่สระแก้วครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณการดาเล่าให้ฟังแกบอกว่าเมื่อประมาณ30กว่าปีมาแล้วเนี่ยแกได้ทำกรรมขึ้นโดยที่แกไม่ได้รู้สึกตัวเลยแกอาศัยอยู่บ้านพักกรมทหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเพราะว่าสามีแกเป็นทหารทีนี้เด็กๆลูกแกแล้วก็ลูกนายทหารข้างบ้านก็เป็นเพื่อนเล่นกันในกรมทหารนั้นเขามีบ่อซึ่งขุดขึ้นใหญ่มากสำหรับไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลานิลปลาชุมมากเลยและด้วยความซุกซนประกอบด้วยความคะนองของเด็กๆซึ่งกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็แอบลงบ่อปลาโดยที่ทหารเวรไม่รู้เสร็จแล้วก็จับปลาขึ้นมาได้ทีนึงหลายตัวแล้วเอามาไว้ที่บ้านของคุณการดานี่แหละมีกี่ตัวคุณการดาก็บอกเด็กว่าให้เอาเข้าตู้เย็นเข้าช่องฟรีซเลยช่องแข็งนั่นแหละปลาทุกตัวก็ตายโดนแช่แข็งทั้งเป็นทุกตัวก็คงจะต้องทรมานอย่างแสนสาหัสนะนะกว่ามันจะตายต่อมาก็ปรากฏว่าพ่อผัวของคุณการดาเนี่ยถึงแก่กรรมพอทำการชาปนกิจเรียบร้อยลูกทุกคนต่างก็อยากจะได้อัฐิเอาไว้เคารพบูชารวมทั้งคุณการดาด้วยแต่ว่าในจิตใจของคุณการดาคิดว่าถ้ามีอัฐิของพ่อสามีเอาไว้เนี่ยสามีก็คงจะเพลาๆการดื่มเหล้าลงได้บ้างคิดอย่างนั้นพอคุณการดาเก็บกระดูกใส่โกรธแล้วเอามาจากวัดพอถึงบ้านก็ตรงขึ้นห้องพักแล้วก็เข้าไปในห้องพระไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าจุดธูปบอกพระพุทธรูปอะไรหรอกตรงไปที่โต๊ะหมู่บูชาพระก็เอาโกรธกระดูกเข้าไปไว้ใต้โต๊ะพระก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีแค่นั้นนับแต่นั้นเมื่อคุณการดาอยู่คนเดียวไม่ว่าจะกลางวันหรือว่ากลางคืนแกก็จะได้ยินเสียงแกรกรากแกรกรากหรือเสียงอะไรตกหล่นอยู่เสมอจนกลัวแต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรอยู่มาคืนหนึ่งประมาณตีสองแกตกใจตื่นรู้สึกชาในหูแล้วก็ชาเรื่อยๆไปตามแขนขาข้างซ้ายซีกเดียวแกตกใจรีบปลุกสามีให้ไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างที่ไปแกก็รู้สึกหนาวจนสั่นสะท้านไปทั้งตัวได้แต่ร้องว่าหนาวจนถึงโรงพยาบาลหมอก็มาดูอาการแล้วก็ให้การรักษาฉีดยาหลายเข็มความดันโลหิตสูงมากต้องวัดทุกๆ5นาทีจนกระทั่งแกหายชาแล้วก็หายหนาวในตอนที่แกยังหนาวอยู่เนี่ยจิตของแกก็นึกไปถึงปลาที่แกสั่งให้เอาเข้าแช่แข็งปลาคงจะทรมานแบบเดียวกับแกในเวลานั้นน่ะหลังจากนั้นแกก็ถูกส่งไปอยู่ตึกพิเศษ4แล้วก็อยู่ในห้องพิเศษห้องนึงเสร็จแล้วแกก็หลับไปจนกระทั่งพอถึงกลางวันสำรวจดูห้องที่แกนอนตอนปลายเตียงก็มีโต๊ะอาหารตั้งอยู่ชิดฝาแล้วก็มีเก้าอี้นั่ง2ตัวส่วนตัวคุณการดาเองนั่งชิดฝาห้องหันหน้าออกมองไปที่โต๊ะอาหารก็สะดุ้งสุดตัว ที่โต๊ะอาหารมีศีรษะเส้นผมรุงรังหลายศีรษะเนี่ยกำลังรุมกินอะไรอยู่ที่โต๊ะอาหารนั่นแหละพอแกมองเต็มตาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรจะเรียกลูกชายที่เฝ้าแม่อยู่ให้ไปซื้อบะหมี่แล้วก็น้ำอัดลมมาขวดนึงบอกให้ลูกชายจุดธูปเชิญให้รับประทานโดยตั้งไว้ที่โต๊ะอาหารเสร็จแล้วจากนั้นแกก็ไม่ได้เห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้อีกรุ่งขึ้นเที่ยงวันแกก็รู้สึกเหมือนใครมาสะกิดแกที่หลังหลายครั้งแกก็ทำเหมือนวันก่อนนะครั้นพอละตอนเย็นพี่สาวก็มาเยี่ยมนะคุณกันดาก็เล่าเรื่องให้พี่สาวฟังนะตอนนั้นน้องสาวน้องเขยก็มาร่วมฟังอยู่ด้วยเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เขาจะนิมนต์พระแล้วก็ทำสังฆทานก็ตกลงกันตามนั้นวันรุ่งขึ้นน้องทั้งสองคนก็นิมนต์พระแล้วก็ให้คุณกันดาถวายของและพระภิกษุนำน้ำพระพุทธมนต์มาประพรมทั่วห้องแล้วก็พรมที่ตัวคุณกันดาด้วยหลังจากนั้นแกก็อยู่เป็นสุขสบายดีจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้7วันแกก็ฝันถึงพ่อสามีว่าท่านมาหาแล้วก็ชวนให้คุณกันดาไปอยู่ด้วยแกก็จัดแจงลุกขึ้นแต่งตัวในฝันนั้นก็บอกพ่อสามีว่าเรียบร้อยแล้วไปด้วยกันแต่เวลานั้นก็มีผู้หญิงผู้ชายหลายคนมาฉุดแกไว้บอกว่าไปไม่ได้ไม่ไปพ่อของสามีโกรธแล้วก็เดินหนีไปคุณกันดาก็ตกใจตื่นพอดีเวลา7นาฬิกาก็รู้สึกใจหายถ้าหากว่าตามพ่อสามีไปคงเป็นผีไปแล้วไม่ได้มาเล่าเรื่องราวอะไรให้คนอื่นฟังหรอกนะแกก็บอกว่ารู้สึกขอบคุณวิญญาณเหล่านั้นมากแกพักรักษาตัวอยู่ประมาณ2อาทิตย์วันที่จะกลับแกก็เตรียมพวงมาลัยไหว้พระและที่สำคัญก็คือเตียงนอนในคืนนั้นแกก็ฝันเห็นคนเหล่านั้นต่างมาอวยชัยให้พรขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บพอคุณกันดากลับมาถึงบ้านแล้วก็ตรงไปจุดธูปขอขมาพ่อของสามีแล้วก็นำเท่ากระดูกไปลอยไปลอยอังคารยังที่ที่เหมาะสมตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอีกแกก็บอกว่าจดจำไว้เลยว่าอย่าลบหลู่หรือว่าทำอะไรที่มันมักง่ายอย่างเช่นที่แล้วมาเสร็จแล้วแกก็คิดถึงปลาในตู้เย็นเวลาทำบุญก็กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ห้ามไม่ให้ลูกชายไปจับปลาอีกในวันที่ทหารจับปลาในบ่อมาขายแกก็จะซื้อทีละกิโลบ้าง2กิโลบ้างแล้วก็ปล่อยให้ว่ายน้ำในอ่างจนทหารเลิกจากการจับปลาแล้วแกก็ให้ลูกชายเอาไปปล่อยไว้ในสระอย่างเก่าเพราะว่าคุณกันดาบอกว่าได้รับกรรมทันตาเห็นเป็นบทเรียนสอนตัวเองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ